أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bir haftalık aranın ardından Allah'a hamdü senalar olsun, yeniden birlikteyiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, Kur'an ayetlerinden istifade edebilir. Allahu Azze ve Celle, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir ilke öğretiyor. Peygamberliğinin gereği olarak tabii ki aynı zamanda. Ve bir söylemde bulunmasını istiyor müşriklere, Allah düşmanlarına, kafirlere. Diyor ki şöyle de, tembih ettiği hususu ifade ediyorum. Allah Azze ve Celle Resulüne şöyle demesini emrediyor. اَفَ غَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا Allah Azze ve Celle'den başka, Allah Azze ve Celle'den başka hakem mi arayayım? O ki وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا O ki size kitabı apaçık, bütün detaylarıyla indirmiş bir Allah'tır. Ve inanın bu ayet-i kerimenin bize çok öğretisi var kıymetli kardeşlerim. Bugün Allah-u Teala'nın hüküm sürmediği bir dünyada, Allah-u Teala'nın hükmetmediği bir dünyada, Allah-u Teala'nın dininin, hükümlerinin sadece camilere ve ritüellere hapsedildiği ve hasredildiği bir dünyada, hakikaten bu ayet-i kerime bize aslında bir manada ilaç gibi. Çok dersler çıkarabileceğimiz, çok öğütler, nasihatler kendimize alabileceğimiz bir ayet-i kerime. Allahu Azze ve Celle, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir duruş öğretiyor. Kafirlere, müşriklere, bana rağmen hüküm ihdas edenlere de ki, اَفَ غَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Her şeyiyle hükümleri beyan eden bir kitap, bir risalet, bir Kur'an göndermiş o Allah varken ben Allah'tan başkasının hükümlerine mi itibar edeyim? Allah Azze ve Celle'den başkasının hükümlerini mi hayatımda uygulayayım? Ondan başkasını mı hakem kabul edeyim? Bağlamında bir ayet-i kerime. Biz de bu ayet-i kerimeden hareketle inşallah bugün Allah-u Teala'nın hükmetmediği bir dünyanın maalesef getirilerini, sonuçlarını konuşacağız. Ve asıl olması gerekeni hatırlatacağız. Başta nefsimize, sonrasında siz değerli haziruna ve ekranları başındaki kardeşlere. Neyi hatırlatacağız? Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah-u Teala'nın sözünün egemen olması gerektiği gerçeğini hatırlatacağız ve konuşacağız inşallah. Şimdi bu ayet-i kerimenin eğer bir sevr levha koyacak olsaydık, belirleyecek olsaydık ben derdim ki az önce söylediğimin farklı bir versiyonuyla Allah Azze ve Celle yarattı, Allah Azze ve Celle hükmetmeli. Zaten bu bağlamda ayet-i kerimeler de var, onlar da inşallah yeri geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Ama kısacası Allah-u Teala'nın hayatımıza dair bütün meselelerde hakem kabul edilmesi meselesini bugün konuşacağız. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Resulünden böyle söylemesini ve böyle bir duruş sergilemesini emretti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında da bununla ilgili şahitlik aldı ya, bu vazifeyi hakkıyla yerine tevdi ederek, getirerek Rabbine kavuştu. Ve Allah bize de inşallah hakkıyla bu vazifeyi yerine getirmiş bir şekilde Rabbimize kavuşmayı nasip ve müessir kılsın. Dolayısıyla bu mücadelede neler yapılması gerektiğini inşallah bir şekliyle sohbetimizde ele alma gayreti içerisinde olacağız. Evet, Allah'ı hakem kılmanın manası ne demek? Bununla alakalı inanın müstakil bağlamda söylüyorum. Bir değil, iki değil, onlarca, yüzlercesi sohbet yapılabilir. Çünkü Allah-u Teala'nın hakem kılınması aslında tevhidin esasıdır, dinin esasıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah zikrettiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu gündem ettiğinde müşriklerin asla kabul etmediği, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye kadar teşebbüs ettikleri bir hakikattir. Hayatın gerçeğidir ve İslam akidesinin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla bunu birkaç kelimeyle ifade etmek belki bu anlamda yeterli olmayacaktır ama esasi bağlamda, esasi olarak zikredilmesi gerekenlerin işte neler olduğunu tespit etmeye çalıştık ve bunları bu sohbetimizde paylaşacağız inşallah. Şimdi Allah-u Teala'nın hakem kabul edilmesi meselesi hayatımıza dair bütün müşkillerin Allah-u Teala tarafından çözülmesi demektir. Biz bakınız, beşer ve insan olmamız hasebiyle kıymetli kardeşlerim, yiyoruz, içiyoruz, uyuyoruz, kalkıyoruz, izdivaç gerçekleştiriyoruz. Başka bir ifadeyle içgüdüsel ve uzvi ihtiyaçlarımızı tatmin ediyoruz. Ve hayatımıza dair birçok müşkille, birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. İşte benim hayatıma dair söz sahibi kimin olduğu meselesini konuşuyoruz. Hani Allahu Azze ve Celle اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Sen hevasını ilah edinenini görmedin mi derken, sen hevasını hakem kabul edeni görmedin mi demektir bu ayet-i kerime. Sen yapacağı işlerde arzu ve isteklerini belirleyici olan adamı görmedin mi demektir bu ayet-i kerime. Yapacağı işlerde, karşılaştığı müşkillerde Allah'ı hiçe sayıp da hevasını, arzularını hakem kabul eden, hüküm olarak onu kaynak kabul edenini görmedin mi demektir bu ayet-i kerime. Dolayısıyla bizim hayatımızda Allah ne kadar hakim ve hükümleri ne kadar egemen bunu konuşacağız inşallah Teala. Şimdi Allah-u Teala bizi yarattı kıymetli kardeşlerim. Niçin Allah-u Azze ve Celle hakim olmalı? Hayatımızda niçin Allah-u Teala'nın hükümleri egemen olmalı? Biz namazlarımızda sureleri koşarken en çok okuduğumuz, en çok tilavet ettiğimiz surelerin başında gelen bir surenin sonunda Allah söylemiyor mu? Buyurmuyor mu? Bize hatırlatmıyor mu? Hatta ve hatta bir tık ötesini söyleyeyim. Bize sormuyor mu? Ne buyuruyor Allah? اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِم۪ينَ O Allah ki hükmedenlerin hakimi, hükmedenlerin en hükmedicisi, en iyi hükmedicisi değil midir diye soruyor. Vallahi bela ya Rabbi. Bu sorunun cevabı beladan başka değildir. Sen hükmedicilerin en hakimisin. En iyi hükmedensin ya Rabbi. Biz buna iman ediyor ve iman etmemizin de gereği olarak ve buna dair de neler yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Allah bizim hüsnü şehadetimizi katında kabul ve karin eylesin. Allahümme amin. Şimdi kıymetli kardeşler, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ İnsanoğlunu biz yarattık. Bunun manası ne biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? İnsanoğlunu biz yarattık ve neye ihtiyaç duyduğunu, neye meyyal olduğunu, neyi arzu ettiğini, neyi kerih gördüğünü, neyi hoşlandığını biz pekala biliriz buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Onun neye meyyal olduğunu biz pekala biliyoruz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ve biz ona şah damarından çok daha yakınız buyuruyor Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle yarattığına göre en iyi hükmeden de Allah değil midir? Bir dakika sonrasında nelerin olacağını bilmekten aciz olan beşer şaşar bir insan hayatına dair müşkillerin çözümünde nasıl isabetli karar verebilir ki? Soruyorum size kıymetli kardeşler. Allah Azze ve Celle yarattı ve Allah Azze ve Celle hükmeder. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ buyurmuyor mu? Ben yarattım, ben hükmederim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla Allah yarattıysa hayatımıza da Allah Azze ve Celle hükmetmeli kıymetli kardeşlerim. Şimdi niçin Allah hakem olmalı sorusunun cevabını arıyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle yarattı. Allah Azze ve Celle insanın, beşerin neye meyyal olduğunu bilen ve en iyi bilen Allah'tır. Ne diyor Allah Azze ve Celle? أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ Allah bize soruyor. Yaratan bilmez mi? Soruyorum. El-Hazirun. آمَنَّا وَصَدَّقْنَا Bela. Allah Azze ve Celle yaratandır ve bilendir. Allah yarattı ve Allah da hükmetmelidir. Az önce söylediğim ayeti kerime benim hayatımda çok ama çok fazlasıyla yer tutar. Hatta benim bununla ilgili söylediğim bir klişe tabirim vardır. Çerçeveletip asmak lazım gelen ayetlerden bir tanesidir. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yaratmak Allah'a aitse hükmetmek de Allah'a ait değil midir? Vallahi bela. Vallahi Allah'a ait olmalıdır. İşte En'am suresi اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيَ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابِ Size bir kitap inderdi Allah ve Allah Azza ve Celle sizin hayatınıza dair bütün müşkilleri çözecek bir risalet gönderdi. Öyleyse hayatınızda hükmedici olarak sadece Allah'ı bilin. Allah'ı tanıyın. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece Allah'a aittir deklarasyonu Yusuf suresinde Allah-u Teala tarafından bizatihi bize öğreti olarak verilmiştir. Bu sadece Ramazan aylarında yaklaşıyor bakınız. Mukabelelerde tilavet edilsin diye gönderilmiş bir ayet değildir. Hayatın merkezinde yer bulsun diye gönderdiği bir ayeti kerimedir. İnil hukmu illa lillah. Sadece Allah egemen olmalıdır. Allah Azza ve Celle'nin mülkünde sözü geçen sadece Allah olmalıdır. İlişkilerimizde, yaptıklarımızda, yapacaklarımızda, yediğimizde, içtiğimizde, hayatımıza dair zerresinden küresine kadar her şeyimizde söz sahibi Allah olmalıdır. Allah yarattı, Allah bilir. Ela ya'lemu men halak? Muhteşem bir soru. Ya yaratan bilmez mi diyor Allah. Bize soruyor. Yarınını görmekten aciz. Bırakınız yarınını. Çok gittim. Biraz cömert davrandım sanırım. Bir dakika sonrasını bilmekten, görmekten, bir dakika sonrasına hükmetmekten aciz olan bir beşer, hayatına dair müşkillerini çözmeye nasıl muktedir olabilir? Soruyorum Allah için. Nasıl hakem olabilir? Nasıl Allah'a rağmen hüküm ihdas edebilir? Allah Azze ve Celle'nin tabir yerindeyse söylüyorum, ak dediğine beşer şaşar insan nasıl kara diyebilir? Ha? Allah-u Teala'nın helalini nasıl haram kılabilir? O Allah ki yarattı ve en iyi hükmeden odur. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin? Bela. Hükmedicilerin en hükmedicisi ve en güzel hükmedicisi Allah değil midir? Amenna ve saddakna. Öyleyse hayatımızda söz sahibi olan Allah olmalıdır. Hakem kabul etmeliyiz Allah'ı. Azze ve Celle. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum ila ahiril ayet. Vallahi onlar aralarında çıkan müşkillerde seni hakem kılmadıkları müddetçe, İslam'ı vahyi referans almadıkları müddetçe hakkıyla iman etmiş olmazlar buyuruyor Allah. Allahu Ekber. Muhteşem bir ayet-i kerime. Ürpertici bir ayet-i kerime diğer taraftan da. Biz hayatımıza dair müşkillerimizde Allah Azza ve Celle'yi referans almayacağız. Gönderdiği risaleti hayatımıza, hayatımızda kaynak olarak kabul etmeyeceğiz. Yapacağımız işte Allahu Teala'nın müsaadesini almadan yapacağız. Helalini, haramını gözetmeksizin destursuzca iş yapacağız ve sonra da oturacağız, hakkıyla iman ettiğimizden bahsedeceğiz. Bu ayet böyle düşünmeye mani. Kusura bakmayın. Eğer hakem kabul etmediysek Allahu Azza ve Celle'yi la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum. Bu kadar net bir ayet-i kerim. Öyleyse Allah Azze ve Celle'yi hayatımızda hakem kabul edeceğiz. Peki Allah Azze ve Celle'yi hakem kabul etmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Çok affedersiniz. Allah Azze ve Celle'nin hayatımızda sözlerinin, hükümlerinin egemen olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunu çok memnuniyetle falan da söylemiyoruz. Kederli ve bir o kadar da üzüntülü söylüyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle hayatımızda sözünün egemen olması için bir din göndermiş ama bugün sadece ritüellere hasredilmiş bir din yaşıyoruz. Şimdi sohbetimizin bu kısmında kıymetli kardeşlerim, sohbetimizin bu bölümünde hakem olması gereken Allah bu aslı, bu esası ifade ettik ve bunu ayetlerle de ifade ettik. Allah-u Teala yarattı, Allah-u Teala hükmetmeli dedik. Bunu delilleriyle zenginleştirdik ve ortaya koyduk, masaya koyduk. Ama sohbetimizin bu kısmında da biraz realist konuşmakta fayda var. Allah-u Teala'nın hükmetmediği bir dünyada yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hükümlerinin egemen olmadığı bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Vallahi çok garip değil mi? Allah Azze ve Celle hakem değil ve Allah Azze ve Celle hükmetmiyor. Allah Azze ve Celle'nin sözü hayatımızda egemen değil ve maalesef bugün Allahu Teala'nın egemen olmadığı dünyada biz karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmişiz. Düşünebiliyor musunuz? Çok örnek verilebilir ama son günlerin popüler konusu olması hasebiyle söylüyorum. Maalesef sizin bakmaya, öpmeye kıyamadığınız çocuklar eşcinsellerle aynı atmosferde nefes alıp veriyor. İşte Allahu Teala'nın egemen olmadığı dünya kokuşmuş olmaya mahkumdur. Allahu Azza ve Celle'nin sözünün üstün olmadığı bir dünyada karanlıklarda boğulmaya mahkumuz. Bugün olduğu gibi. Biz eşcinsel ifadesini söyleyemezken, daha kelime repertuarımızda LGBT yokken, bugün çocuklarımız onlarla aynı atmosferi solumak durumunda. Neden? Bunun cevabı çok basit ve tek kelime. O da, veya da tek cümle. O da nedir? Allahu Azza ve Celle hükmetmediği için, Allahu Azza ve Celle hakem kabul edilmediği için, Allah lanetlemiş olmasına rağmen meşru sayıldığı için, Allah haram kılmış olmasına rağmen helal kılındığı için, ya da bazı şeyleri Allah meşru saymış olmasına ya da yapılmasını emretmiş olmasına rağmen yasaklanmış olmasından kaynaklanıyor. Başka bunun bir izahı var mı? Allah hakem olması gerekirken söz hakkının Allah'a verilmediği bir dünya karanlıkta boğulmaya mahkumdur. Halas. Sözün bittiği yerdir burası. Ben daha öteye taşıyayım yüksek müsaadenizle. O da nedir? Allah Azze ve Celle hükmetmiyorsa, Allah Azze ve Celle hakem değilse, فَلَا وَرَبِّكَ ayeti celileyi tayyibesi işletilmiyorsa, vallahi yer ve gök ifsat olmaya mahkumdur. Çok mu? Çok mu uç söyledim? Çok mu ne bileyim yüksek perdeden konuştum? Yok. Allah'a hamdü senalı olsun deliliyle konuştum. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle ne buyuruyor? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Allahu Ekber. Şayet لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا, şayet gökte ve yerde اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başka ilahlar olsa idi, لَفَسَدَتَا, yer ve gök, يَرْحَمْكَ اللّٰهِ kardeşim, لَفَسَدَتَا, yer ve gök ifsat olurdu. Soru şu, Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeden aslında ilahın sadece yaratıcı olmadığını da bu ayet-i kerimeden anlamak mümkün. Çünkü müşrikler zaten Allah-u Teala ilah kelimesinden yaratıcı, sadece yaratıcının anlaşılmadığını pekala hayatlarında gösterdiler. Hatta Allah Azze ve Celle onların söylemlerini ayetleştirdi. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ, onlara sorsam desen ki göğü yeri kim yarattı, derler ki Allah. Ama onların ilah manalarının, ilahın ne manaya geldiğini pekala anlamışlardı ki Allah'ın Resulü'nü öldürmeye, sürgün etmeye kadar işi ilerletmişlerdi. Onun için bu ayeti kerimede dönüyorum metne bağlı kalmak adına. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا, şayet yerde ve gökte Allah Azze ve Celle'den başka ilahlar olsa idi, olacak olursa, لَفَسَدَتَا, ifsat olur. Vallahi oldu ya Rabbi. Çünkü senden başka ve sana rağmen hüküm ihdas edenlerin varlığına veya olduğuna şahit bir dünyada yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin hükmüne rağmen hükümle ihdas edilmiyor mu bugün? Allah-u Azze ve Celle'nin meşru saydığının yasaklandığı bir dünyada nefes alıp vermiyor mu soruyorum. Allah-u Teala'nın lanetlediğini kanunlarla yasalaştırıldığı bir dünyada nefes alıp vermiyor muyuz soruyorum. Vallahi ifsat ettiler. Allah'a söz hakkı tanımadılar. Allah'ı hakem kabul etmediler. Allah'ın sözünün egemen olmasına müsaade etmediler ve yeri göğü ifsat ettiler. İfsat ettiler. Ve Allah Azze ve Celle'ye sadakallahul azim, doğru söylemiştir. Allah'a söz hakkı tanımadıklarından dolayı ifsad olunmuş bir dünyaya mahkum ettiler insanlığı. Bırakınız sadece Müslümanları. Birazdan bununla ilgili birkaç tane somut örnek vereceğim inşallah. Ama Allah hükmetmiyorsa ifsad olunmaya mahkumuz. Allah yönetmiyorsa bu insanlık karanlıkların girdabında boğulmaya mahkum. Eğer hakem Allah değilse bozulmaya, yozlaşmaya mahkum. Bakınız Bakara suresinde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَاِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. Allahu Akbar. Ona diyor, onlar diyor iktidara gelecek olursa o, Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bu ayet-i kerime ile ilgili müfessirlerin muhteşem yorumları var. Mutlaka okumuşsunuzdur ama acizane kardeşiniz olarak. Bakara suresi 200 ya 5 ya 6 ya 7. Bu üçünden bir tanesinden olduğundan eminim ama tam hatırlamıyorum. Affınıza sığınıyorum bu anlamda. Ama bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bir kişiden bahsediyor. Tabi müfessirler bunu çok bu anlamda yorumlamışlar. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ Tevella kelimesini yorumlarken, mana verirken iki manaya geldiğini söylemişler. Bir, Resulullah'ın huzurundan uzaklaşır uzaklaşmaz harthu ve nesli yok etmek için, ifsad etmek için bir çaba gayret içerisinde olur. Sa'a fil ard manasında böyle yorumlamışlar ama kahir ekseriyeti ise iktidar olarak ifade etmişler. Eğer bunlar hele bir iktidara gelsin, hele ki bunlar bir iktidar olsunlar, bunlar hükmetme selahiyetini bir elinde bulundursunlar. لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ Onlar diyor nesli, harfı, ekini, ne varsa yani yeri göğü ifsad ederler manasında mefhumen söylüyorum bir ayet-i kerime. Vallahi yine ne diyoruz? Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Bugün Allah Azza ve Celle'nin vahyini referans almadan iktidara gelip de hükmedenlerin yeri ve göğü nasıl ifsad ettiklerini görüyoruz. Görmüyor muyuz? Az önce söylediğim vallahi bunun somut bir örneği değil mi? Allah Azza ve Celle yine bir üst sevir levhamıza bağlı kalarak hatırlatıyorum. Hani Allah yaratırdı ve Allah yaratmıştı ve en iyi bilen de Allah'tı. Amenna ve saddakna. Biz böyle olduğuna iman ediyoruz. Ama siz bu ilkeyi işletmezseniz, yaratıcının Allah olduğuna inanır da, hayata dair söz sahibinin Allah olmasına müsaade etmezseniz, yer ve gök ifsat olmaya mahkumdur. Bugün olduğu gibi. Böyle olursa çocuklarımız eşcinsellerle aynı atmosferi solumak durumunda kalır. Zinanın meşru, içkinin meşru, fuhşiyatın her bir türlüsünün meşru, uyuşturucunun meşru sayıldığı bir dünyada yaşamaya mahkum olur. Çünkü Allah hükmetmiyor. Onlara iktidar versek, onlar iktidara gelecek olursa, onlar bize rağmen hükümler ihdas edip yönetmeye kalkarlarsa, سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُولِكَ الْحَرْفَ وَالنَّسِلِ Allahu Ekber. Vallahi öyle oluyor. Bugün görüyoruz. İktidar, yöneticiler Allah'ın mülkünde Allah'a rağmen hüküm ihdas ediyor ve insanlık karanlıkların girdabında boğulmaya terk ediyorlar. Ya en basitinden Allah hakem kabul edilmesi gerektiği sevr levhası ve sohbetimizin esasından o bağlamdan koparmadan söylüyorum. Ya hani Allah hükümlerimiz, Allah Azze ve Celle işlerimizde hakem olacaktı? Olmalı. اَفَ غَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Ya bizim kitabımızda, bizim hayat rehberimizde Allah her şeyi açıklamadı mı? Soruyorum kıymetli kardeşlerim. وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz kitapta her şeyi açıklayıcı nitelikte gönderdik buyuruyor Allah. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Bizim indirdiğimiz kitap öyle bir kitap ki her şeyi bulmanız mümkün. Vallahi öyle. İmam Ebu Hanife'nin tabiriyle ekmeğin nasıl yapıldığı bile var Kur'an'da. Yok mu? Var var. Bir ateistle öyle tartışırken vardı var. Nasıl var ya ben okudum ama yok demiş ki. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ilim ehline sorun git fırıncaya sor demiş. Şimdi biz Kur'an'da her şeyin var olduğuna inanıyoruz. Kur'an öyle bir kitap. Ve Allah Azze ve Celle'yi müşkillerimize referans almıyoruz. Halbuki En'am 114 bize Allah'ın hayatımızdaki her meseleye hakem kılınması gerektiğini öğreten ve tembihleyen bir ayet-i kerime. Çok net. Ama maalesef Allah-u Teala'nın hakem olması ve meselelerimizde hükmetmesi bu gerçekten rahatsız olanların varlığına da şahit oluyoruz. Güncel ve yani aktüelliğini koruduğu için canlı bir örnek vermek istiyorum. Bakınız. Bu İstanbul Sözleşmesi ve işte daha sanırım bir hafta olmadı. Yani bir imamla devlet erkanından birisinin bu İstanbul Sözleşmesi ve kadın haklarıyla alakalı bir polemik vardı biliyorsunuz. Tartışma yaşanmıştı. Ve imam bu konuyla alakalı bağlayıcı olanın Allah'ın hükmü olduğunu söylemişti. Allah kendisine razı olsun. Demişti ki bu konuda Allah ne diyorsa o. Kadın cinayetlerinin son bulması ve buna ilişkin çözüm İslam'da var dedi. Vahiy bunu tertip etmiştir. Vahiy bunu tahdit etmiştir. Vahiy bunun nasıl çözüleceğine dair hükümler belirlemiştir. Yani aslında bizim bugünkü konumuzun bir paralelinde değerlendirmeye müsait bir konu. Yani bu konuyla ilişkin Allah'ı hakem kabul edin, sizin bu müşkiliniz çözülsün diyor imam. El-Hak, biz de aynısını söylüyoruz. Bugün sadece kadın cinayetlerine ilişkin değil, sadece ve sadece işte aileyle alakalı değil, hayatımıza dair bütün sıralayabileceğimiz bütün müşkillerin çözümü eğer vahiy referans alırsa hakkıyla fıtrata uygun bir şekilde çözülecektir. Allah bunu vaat etmiştir. Öyle değil mi? Bu kendisinden şüphe duymadığımız bir kitap değil mi? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Sizi takva yoluna sürükleyecek, götürecek, oraya sevk edecek olan bir kitap bu. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. En doğru yola bu Kur'an iletir diyor. Ve imam bunu söylemişti Allah razı olsun. Sadece imam değil, hakkıyla Allah azze ve celle iman eden, Allah'a güvenen ve Allah'ın risaletine teslim olan, az önce söylediğim fela ve rabbike ilkesini işletenler böyle inanır. Ve bu doğrultuda da çalışır. Ama işini yap diyecek kadar hadsizleşildi bile hatta, değil mi? İmamın söylediğinden rahatsızlık duyuldu. Halbuki Allah'ın hakem kılınmasından bahsediyoruz ya. Bu konuyla ilgili Allah bir söz söylemiş. Allah'ın referans alınması gerektiğini söylüyoruz. Ama kimilerine Allah Azze ve Celle'nin hakem kılınması gerektiği sözü ağır gelir. Tahe ma enzelna ileyke ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Bu Kur'an sana ağırlık yapsın diye göndermedik diyor Allah. Sana yük olsun diye göndermedik. İlla tezkiraten limen yahşa. Hakkıyla korkan, bak Allah Azze ve Celle'den böyle haşyet duygusu olanlara bu Kur'an bir öğüttür diyor. Ama kimilerine yük, kimilerine öğüt, kimilerine yol gösterici, kimilerine de fazlasıyla yük. Subhanallah. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin hayatımızda hakem olması gerektiğini bu cümlelerle ifade ettikten sonra sohbetimin bu kısmında şunu konuşuyorduk. Allah hükmetmezse ne olur? Yer ve gök ifsat olur demiştik. Bu gecenin en temel öğretilerinden bir tanesinin bu olmasını istirham ediyorum. Bunun sağlaması için bilimsel makaleleri okumaya gerek var mı? Yani Allah hükmetmediği zaman yerin ve göğün ifsat edildiğini ya da olduğunu öğrenebilmek, bunun farkında olabilmek adına bilimsel mütalalar falan okumaya gerek var mı? Yok. Bunu çevremizde çok kolay görebiliyoruz. İliklerimize kadar klişe tabirimle hissediyoruz. Allah hükmetmezse fıtrat bozulur. Allah hükmetmezse her şey bozulur. وَاِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا Ayet ayet. İfsat olur diyor Allah. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Bu ayet-i kerimeyi لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اِلَٰهَتُمْ اِلَّا اللّٰهُ لَا yan yana koyun. Eğer ki yerde ve gökte Allah'tan başka ilah edinmeye kalkarlarsa ifsat olur ayet-i kerimesi. Hevasını ilah edineni görmediğini paralelinde değerlendirin. Vallahi sen müşkillerini kendi heva ve arzun doğrultusunda çözmeye kalkarsan yer ve gök ifsat olur. Bir dönem okumuştum. Eğer Allah hükmetmiyorsa, Allah hakem değilse, yerin ve göğün ifsat olduğuna dair örnek olarak not almıştım. Çok garip. Almanya'da biliyorsunuz Berlin duvarı var meşhur, yıkıldı şimdi, hatta parçalarını müzeye koydular, o gün o parçalardan kapış kapış insanlar evlerine götürdü. Almanya'ya, Berlin'e gittim de hatta onu çerçeveletip bazı yerlerde asıldığını da görmüştüm. Yani o Berlin duvarıyla 39 yıl, özür diliyorum, 29 yıl ilişki kurduğunu iddia edip geçimsizlikten dolayı da ayrıldığını söyleyen insan oldu bir tane. Dedi bizim Berlin duvarıyla 29 yıldır süren bir münasebetimiz vardı ama artık aşkımız sona erdi diyen, böyle bu tip insanların varlığına tanık olduk yani. Ya bir insan duvarla nasıl bir ilişki kurabilir ki? Bir insanın duvarla nasıl bir alakası olabilir ki soruyorum. Ama neydi ayeti kerime? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Allah Azze ve Celle yönetmiyor, hükmetmiyorsa ve Allah'tan başka meselelere hakem kabul ediliyorsa birileri bir şeyler, vallahi her şey ifsat olmaya mahkum. Yine Kuzey İrlanda'da 43 yaşında bir bayan 8 yıl beraber olduğu, çok affınıza sığınıyorum, köpeğiyle resmi evlilik gerçekleştirdi. Allahu Ekber. Daha Eyfel Kulesi ile evlenen, resmi nikah resmi evlilik cüzdanı yapanlar filan, vakitimizi almasın diye sıralamıyorum. Liste çok uzun. Ama Allah hükmetmiyorsa ifsat olmaya mahkum. Neresi? Yer ve gök. Şimdi böyle bir gerçeğimiz var kıymetli dostlar. Yani Allah Azze ve Celle hükmetmeli ki, Allah Azze ve Celle yönetmeli ki, Allah Azze ve Celle hakim olmalı ki biz fıtrata muvafık bir hayat idame edebilelim. Allah hükmetmiyorsa böyle bir şey asla mümkün olmayacak. Çok net. Yarınını görmekten aciz, bir dakika sonrasını belirlemekten, bunu tespit etmekten aciz beşer ve şaşar hayata dair hükümler ortaya koyamaz. Koyduğu zaman da sonuç ortada. Ya biz bunu, işte ben 40 yaşındayım. Dün ak dediğine bugün kara diyenlerin varlığına şahit oluyorum. Dün ısrarla çok koyu bir şekilde savunan ve kara diyenlerin bugün çok basit bir şekilde ak dediğine de şahit oluyorum. İnsan bu, beşer şaşar. Gömlek de çıkarır, gömlek de değiştirir. Ama mesele ne? Mesele Allah Azze ve Celle'nin hükmetmesi meselesi. Bu bir hakikat mi hakikat? Bu bizim temel problemimiz mi? Temel problemimiz. Bakınız bugün eğitimden içtimai hayatına kadar, içtimai hayatından tutun da iktisadi hayata kadar her yönüyle hayatımız ifsad olmuş durumda. Mutabık mıyız bu ifademde? Değerli ekranlar başında kardeşlerim. Evet, mutabıkız. Ve bunların halline dair, bunların çözümüne dair tali olarak, detay olarak birçok şey söylenebilir. İtiraz da etmiyorum. Yani bugün gençliğin, neslin düzelebilmesi için şunlara şunlara dikkat edilmedi denilebilir. Şer'i delillerin ışığında ve penceresinden hareketle söylüyorum. Ama vallahi her mesele, buna ilişkin söylenebilecek ve masaya konulabilecek her türlü çözüm önerisi muhakkak ama muhakkak Allah'ın hakem kılınması mevzusuyla bağlanmaktadır. Yani en temelde bizim problemimiz Allahu Teala'nın vahyinin referans alınması meselesidir. Eğitime dair siz bir şeylerin söyleyebilirsiniz. Eğitime dair müşkillerimizin nasıl çözüleceğine dair bir şeyleri masaya koyabilirsiniz. Ama en nihayetinde Allah Azza ve Celle hayatımızın zerresinden küresine kadar her yönüyle hakem olmadığı ve hakim olmadığı müddetçe müşkiller asla çözülmeyecek. Asla. Dolayısıyla bizim temel meselemiz Allahu Azza ve Celle'nin hayatımızda hükmetmesi meselesidir. Bunun haricinde söylenebilecek her şey detaydır. Her şey. Bakınız ısrarla bu ifademi yeniliyorum ve altını da kara kalemle çiziyorum. Bunların etrafındaki detay meselelerin yanlış ya da onlar İslami değildir anlamında söylemiyorum. Ama bizim bir şeye odaklaşmamız ve bir şeylere odaklanmamızı hatırlatmak kabilinden söylüyorum. Esas meselemiz Allahu Azze ve Celle'nin gönderdiği din hayatımızda egemen değil. Egemen olursa eğitiminden içtimai hayatına kadar, içtimai hayatından iktisadına kadar her yönüyle Allah fıtrata uygun bir nizam göndermiş ve o bizim hayatımızın müşkillerini çözecektir. Dolayısıyla diğerleri biraz şey kalıyor. Yani bu anlamda esası unutursak, esası olanı ihmal edersek diğerlerinin çok irap da bir mahalli kalmıyor. Daha başka bir ifadeyle. Hani Napolyon'un örneğine çok benziyor bu. Napolyon tam böyle ölüm kalım mücadelesi verdiği bir savaşı kaybetmek üzereyken komutanlarını, üst rütbeliler huzuruna çağırmış. Tabii kızgın, öfkeli demiş ki nasıl olur bu ya? Yani demiş silah bizde, donanma bizde, her şey bizde. Onlar imkansızlıklara rağmen savaşı kazanmak üzereler. bunun izah edilebilir, makul mutlaka gerekçeleri vardır değil mi diyor yani. Öfkeleniyor tabii. Diyor ki efendim tabii var. En üst rütbelisi söz alıyor ve konuşuyor. Diyor ki efendim tabii ki var. Yani bizim bu savaşı kaybetme eşiğine gelmemizi sağlayan temel birkaç tane argüman var. Buna ilişkin birçok şey söyleyebiliriz. 10, 15 tanesini sayalım diyor. 1. Sonra bakalım. Diyor ki barutumuz bitti efendim. 2 derken diyor ki sus. Bundan sonrasını diyor söylemene hacet söz konusu değil. Diyor ki bundan sonrasını diyor olsa ne olmasa ne. Senin barutun yok. Barutu olmayan diyor savaşı kaybetmeye mahkumdur. Ya Allah hükmetmiyor. Bundan sonrası detay meselelerin ne olduğunu çok bir önemi var mı? Ela ya'lemu men halak? Allah yarattı o bilmez mi? Ela lehul halku vel emru? Tebarakallahu rabbul alemin? Allah azza ve celle yarattı ve Allah hükmetmeli değil miydi? Eleysallahu bi ahkemil hakimin? Hükmedenlerin en hayırlısı, hükmedicilerin en hükmedicisi Allah değil mi? Amenna ve saddakna. Eğer bu ilke yoksa, bu esas yoksa, bu temel yoksa, bunun üzerine kurulu bir hayat yoksa, bundan gayrisi detaydır. Ve buna odaklanmak icap eder. Bu esası konuşmak, bunun üzerinde yoğunlaşmak ve ne bileyim, bunu daha çok fazla dillendirmek lazım. Yanlış anlaşılmaktan korktuğum için buranın altını çiziyor ve yeni bir pencere açıyorum. Sırf yanlış anlaşılmaktan korktuğum için. O da nedir? Diğer tali meseleler ehemmiyetsiz ya da önemsiz gibi bir mana çıkmasın istirham ediyorum. Biz namazı bozan halleri konuşmalı mıyız? Evet. Namazı bozan hallerle ilgili müşkil olan gelir sorar. Biz de bunun cevabını veririz. Ama bizim bugün bütün çalışmalarımız, bütün enerjimiz orucu bozan ve namazı bozan ya da abdesti bozan haller üzerine inşa edilmemeli. Çünkü esasın Allahu Teala'nın egemen olduğu bir dünyanın hakikatinden geçtiğini ifade etmiştik. Esas bu. Ya Allah hakim değil. Eleysallahu bi ahkemil hakimin ayeti ve ilkesi işletilmiyor. Ve Allah hükmetmiyorsa bundan sonraki bütün detaylar temel sıkıntılı olduğu için bütün detaylar da ona bağlı olarak problemli. Ya vallahi biz esası konuşmak durumundayız. Kanser hastası bir adamın ayağına pansuman yapmakla kanser tedavi edilmez. Ya kanser hastası adamın saçının yeniden çıkması için mücadele vermeyelim demiyorum. Ama biz esasla kanseri tedavi edersek o adamın saçı zaten çıkacak. Ya bizim esasımız yok olmuş. Bizim Allah'ın hükümleriyle hükmeden devletimiz yok olmuş. Bundan 100 yıl hicri olarak söylüyorum. Hilafet devletimiz ilga edilmiş. Allah'ın hükümleri madem ki esas, onun ikamesi esası bir konuyken biz bugün çok daha detay meselelerde Müslümanlar olarak gündemlerimizi meşgul ediyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Ya namazda ayağımı biraz fazla açarak namaza durdun diye hacı amcanın bir tanesi böyle göğsüme bir gün bir vurdu. Tam namaza duruyoruz farzına. Dedi ki ayağını kapat dedi ya o dedi Hanefi mezhebine göre uygun değil dedi ya. Yani bu hassasiyeti biz Allah'ın hükümlerinin yeniden egemen olması için vermiyorsak Allah azze ve celle bunun hesabını bizden soracak ya. Devletimiz yok olmuş. Allah'ın hükümleriyle hükmedilmiyor. Az önce söylediğim tevhid hayatımızın esası olmaktan çıkmış. Yani vahyin referans alındığı bir hayatımız yok. Biz çok detay meselelerle günlerce uğraşıyoruz. Ettahiyyatta şehadet parmağımızı nerede kaldırıp indireceğimizle alakalı saatlerce tartışıyoruz. Ya esas yok olmuş. Esası hayatımızdan koparmışlar, almışlar. Allah hakim değil. Hakim. Amenna ve saddakna ama hayatımızda hükmetmiyor. Ritüellere hasredilmiş bir din. Hayatın diğer yönlerinde egemen olmayan bir din anlayışı. Allah bunun neresinden razı gelsin? Dolayısıyla esasımız yok olmuş. Esastan mahrumuz. Diğer tali meselelerde sakalın uzunluğu kısalığıyla ilgili saatlerce tartışıyoruz. Dedim ya yanlış anlaşılmaktan korktuğum için altını çiziyorum. Konuşulmalı, yeri geldiğinde konuşulmalı ama esasi konumuz olmamalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Değirmenci dayı, değirmeni meşhur çalışıyor, işletiyor falan. Bilenler bilir, değirmen taşı dönerken orada bir tahta parçası var, şöyle üçgen. Bazı yerlerde şık şık diyorlar, bazı yerlerde şak şak diyorlar, bazı yerlerde cık cık diyorlar. Ona nasıl ifade edildiğinin çok bir ehemmiyeti yok ama onun aslında şeyi önemli, fonksiyonu önemli. Değirmenci dayı değirmen taşını çevirir ve o tahta parçası taşa temas ettikçe onun hızının keyfiyetini uzaktan bilirmiş. Çıkardığı sesten bitmek üzere mi, değil mi, az mı kaldı? Yani aslında o uzakta başka iş yaparken değirmen taşının ne alemde olduğunun haber vericisi niteliğinde bir işlevi var. Küçücük bir tahta parçası ya. Yani o değirmen taşı döndükçe o ses çıkarıyor ve o sese göre de değirmen taşının hızını biliyor yani. Küçücük bir tahta parçası. Bir gün değirmeni sel almış. Hiçbir şey kalmamış. Değirmenci dayı bir gelmiş. Allah, her şey suyun altında. Değirmenci dayı böyle can hıraş, hummalı bir şekilde bir şey arıyor. Köylüler sormuş, demiş ki değirmenci dayı sen ne arıyorsun Allah aşkına ya? Demiş ki şakşağı arıyorum. Çünkü değirmenci dayı için o şakşak çok önemli. O orada o tahta parçası onun hayatında çok büyük bir yer edinmiş yani, tamam mı? Köylüler demiş ki değirmenci dayı, değirmeni sen aldı, sen şakşağın derdindesin. Ya değirmen diye bir şey kalmadı, sen şakşak olsa ne, olmasa ne? Ya bugün Allah hükmetmiyor. Allah hayatında, yarattığı hayatta, Allah mülkünde sözün sahibi değil. Biz lavaboya hangi ayağımıza girip hangi ayağımıza çıkacağımızı tartışıyoruz. Konuşulmasın değil, yeri geldiğinde konuşulsundan bahsediyorum. Esasi meseleyi konuşalım diyorum. Kanser hastası adama saçının nasıl yeniden çıkacağının terapisi verilmez. Kanser hastası adamın kanseri tedavi edilmeli. Bu ümmetin hastalığı Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği dinin yeryüzünde egemen olmamış olmasıdır. Öyleyse biz buna odaklanacağız. Bunu esas olarak kabul edeceğiz ve bütün yoğunluğumuzu da buna vereceğiz kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah En'am 114'te öğretiyor. Allah'tan başkasını hakem mi kabul ederim? اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ Cahiliyle mi yönetilmek istiyorsunuz? Soruyorum. Allah'ın ayetiyle soruyorum. He? Ekranları başındaki müdavimler. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ Akıl edecek olan, akıl edenler için Allah'tan daha hüküm veren var mı? Soruyorum. Vallahi yok. Vallahi de, billahi de, tallahi de. Sen şahit ol ya Rabbi. Senden daha iyi hükmeden yok. Biz buna iman ediyor. Ve iman ettiğimizin şeyin doğrultusunda da çalışıyoruz. Allah hüsnü şehadetimizi kabul eylesin. Bu hal üzere canımızı alsın. Ama esasi mesele bu. Vallahi biz esasi meseleyi ihmal eder de detay meselelerde boğulursak kafirleri memnun etmiş oluruz. Rand Corporation raporunda bir maddeyi söyleyip sohbetimi bitireceğim. Rand Corporation, kafirler düşünmüş, Müslümanların haline ilişkin kafa yormuş. Ya 2007 2004 raporu yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Müslümanların birlikte olmalarının önüne geçecek olan tali ve ihtilaflı meseleleri kaşıyın diyor. Yani ben Ahmet emmimle, Mehmet emmimle, Ahmet kardeşimle, Mehmet kardeşimle oturayım saatlerce ayağımı namazda nasıl, ne kadar açacağımı, elimi nerede bağlayacağımı tartışayım. Oturayım, tali meselelerle kafa yoraraktan esasi meseleyi unutayım. Kafir bu tür meseleleri kaşınmasıyla ilgili think tank kuruluşu olarak bir rapor vermiş. Öyleyse biz onların tuzağına düşmeyeceğiz. Allah'ın hükmettiği bir dünyanın var olması için çalışacağız. Bunu dertleneceğiz. Vallahi Allah Azza ve Celle'nin hükümlerinin egemen olduğu bir dünya için çalışmayıp da sadece ve sadece dinin çok daha küçük, çok daha tezahür niteliğinde olan hususlarıyla uğraşmaya kalkarsak bu vebaldir. Sadece onlarla yetinirsek vebaldir, daha doğru bir ifadeyle. Hasan el-Basri'ye bir gün Hazreti İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra geliyorlar bir heyet, kafalarında çok büyük bir müşkille gelmişler Hasan el-Basri'ye. Soru şu, Diyorlar ki Hasan el-Basri'ye, ya şeyh, bizim bir müşkilimiz var. Bununla ilgili fetva almaya geldik. Diyor ki, nedir o? Diyor ki, bizim diyor şu elbisemizin üzerinde bir sinek kanı var. Sineğin kanı. Sineğin kendisi ne kadar ki kanı ne kadar olsun. Müşkil. Hazreti Hasan el-Basri'nin huzuruna gelip problem olarak gördükleri ve çok büyük bir müşkül olarak, heyet olarak zikrettikleri, dile getirdikleri mevzuya bakınız. Hilafet yıkılmak üzereyken bazılarının mezarlığa düşen Kays'ı yenir mi yenmez mi tartışmasında olduğu gibi. Tıpkı aynısı. Ya orada insan cenaze var, sen oturmuşsun burada, keyfi muhabbet yapıyorsun, buna benziyor yani. Diyorlar ki bu sineğin kanı var üzerimizde, namaz olur mu? Hasan el-Basri'nin cevabına dikkat buyurun lütfen. Bununla da bitiriyorum inşallah. تَسْتَحِلُّونَ دَمُ الْحُسَيْنِ وَتَسْأَلُونَ عَنْ دَمِ الذُّبَابِ Diyor ki ey işte filan filan huzuruna gelenlere sesleniyor. Diyor ki تَسْتَحِلُّونَ دَمُ الْحُسَيْنِ Siz İmam Hüseyin'in kanına sessiz kaldınız. İmam Hüseyin'in kanını cevaz gördünüz. Onu mubah saydınız. تَسْتَحِلُّونَ Helal kıldınız da şimdi bir sineğin kanını mı soruyorsunuz? Ha? تَسْتَحِلُّونَ دَمُ الْحُسَيْنِ وَتَسْأَلُونَ عَنْ دَمِ الذُّبَابِ Siz İmam Hüseyin'in kanını görmezden gelin, sonra da sineğin kanının fetvasını sorun. Vallahi bugün aynısı. Bugün dinimiz bir devletin eliyle tatbik edilmiyorken ve bu esasi bir konuyken Müslüman söylemlerini bunda birleştirmeli. Bununla dertlenmeli, bununla uykuları kaçmalı, gecesini gündüzünü bunun uğrunda ne yapmalı? İşte heder etmeli. Vallahi esası konu bu. Öyleyse son cümlem şu, En'am suresi 114. ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki, hayatınızda hükmün sahibi ben olacağım. Âmennâ ve saddaknâ. Ve bunun olabilmesi için de Allah bizden bir gayret istiyor. Allah gayretlerimizi artırsın. Allah Azze ve Celle sözünün egemen olduğu bir dünyaya bizleri ulaştırsın. Rızasından ayırmasın. Öyle bir dünyanın da ikamesi için, oluşması için gayret edicilerden olma muvaffakiyetini de Allah bizlere ikram etsin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. استغفرك واتوب اليك وان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته